ahora tengo de red. Jeg er Christian, du er skolelærer på skolen, Søholdsskolen, og ikke kan du sådan her. Det er jo ikke langt hård, så kan du lige have skrevet den her bog, om ikke godt. Så er det din skole på Nørrebro. Hey Christian, vi hører, at I sidste år havde det højt igennem Filehøjby. Hvordan kan det lade sig gøre, når I ellers bliver tulle ørerne fulde over? Det er ikke til at lade sig gøre, men ikke at holde. Det er to sprog. Ja, det kan lade sig gøre. Hvorfor de, at der er nogle mennesker, der tror på dig, de mennesker. Jeg tror, at det er nogle meget engagerede, samdygtige lærere, som er i stand til at stille nogle krav til børn. Det er 111.